Книга пророка Єремії, розділ 15. Господь сказав мені: «Навіть якби Мойсей та Самуїл приступили перед мене, серце моє не повернеться до цього народу. Прожени їх зперед моїх очей, нехай ідуть собі геть. Коли ж вони тобі скажуть, куди нам іти, то відкажеш їм: так говорить Господь. Кому суджена смерть – на смерть, кому меч – під меч, кому голод – умирай з голоду, кому неволя – у неволю. Я пошлю на них 4 роди кар, каже слово Господнє: меч, щоб убивав, собак, щоб розшарпували, небесне птаство та земних звірів, щоб жерли і вигублювали. Зроблю з них жах усім царствам землі за Манасію, сина Єзекії, царя юдейського, за те, що він витворяв у Єрусалимі. Хто змилосердиться над тобою, Єрусалиме? Хто буде мати жалощі до тебе? Хто з дороги зверне, щоб спитати, якся маєш? Ти відштовхнув мене, каже слово Господнє. Відступився назад від мене. Я простягнув мою руку проти тебе і тебе занапастив. Досить вже милосердя. Я їх лопатою розвіяв по містах цього краю, зробив бездітними, вигубив народ мій, бо вони не відвертались від своїх призвичаєнь. Удовиць їхніх буде у мене більше, ніж піску морського. Я навів на них, на матір та на юнаків, спустошника опівдні, напав на них зненацька страх і переляк. Зомліла та, що сімох породила, вмирає вона. Сонце її зайшло, як іще день був. Вона застиджена сумує. Решту ж їх я віддам під меч, каже слово Господнє, перед їхніми ворогами. Ой, горе мені, моя нене, що ти вродила мене, чоловіка, з яким сперечаються і сваряться у цілій країні. Не позичав я нікому і не визичив ні в кого, а всі вони мене проклинають. То певно, Господи, що я служив тобі якнайкраще. Я заступався за ворога перед тобою за лихої години і у час смутку. Хіба можна зламати залізо, залізо з півночі і мідь? Багатство твої і твої скарби віддам на луп, без плати, за всі твої гріхи у всіх твоїх границях. Виправлю тебе з твоїми ворогами в землю, якої ти не знаєш, бо вогнем загорівся гнів мій, на вас він палатиме. Ти знаєш усе, Господи. Згадай мене, навідайся до мене і відплати моїм гонителям за мене. Не погуби мене із-за твоєї довготерпеливості. Знай, що за тебе я терплю наругу. Коли твої слова надходили до мене, я їх проковтував. Слово твоє було радістю для мене і веселощами мого серця, бо я ношу твоє ім'я, Господи, Боже сил. Я не сідав у гурті глумливців і не веселився. Під важкою твоєю рукою я сидів самітний, бо сповнив єси мене гнівом. Чому біль мій без краю, і моя рана невигойна, загоїтись не хоче? Невже ти став для мене ручаєм оманним, непевною водою? А на це Господь каже так: якщо ти навернешся, я приведу тебе знову, стоятимеш передо мною. Як говоритимеш гідно, щиро, станеш моїми устами, тож тії обернуться до тебе, тобі ж не треба буде до них обертатись. Учиню тебе для тих людей непоборним мідяним муром. Вони на тебе натискатимуть, але тебе не подолають, бо я з тобою, щоб тобі допомагати і тебе рятувати, каже Слово Господнє. Я визволю тебе з рук безбожних і з рук насильників, тебе врятую.